czasem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 lutego. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 2,5 tysiąca zakażeń potwierdziły testy ostatniej doby w Polsce. Sytuację epidemiczną obserwuje rząd. Od niej zależą dalsze kroki co do znoszenia obostrzeń. BPH ukarany za tzw. klauzule spreadowe. UOKiK nałożył na bank karę w wysokości prawie 500 000 zł. Szefowa Komisji Europejskiej potępia zamach stanu w Mianmie, dawnej Birmie. W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Tyle samo testy potwierdziły w ubiegły poniedziałek. W ciągu zeszłego tygodnia liczba przypadków wzrastała w kolejnych dniach do 6-7 tysięcy. Od wczoraj zmarły 42 osoby z COVID-19. Wykonano ponad 21,5 tysiąca testów. Wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii Olga Semeniuk mówiła rano w Trójce, że rząd będzie obserwował sytuację po powrocie do szkół najmłodszych dzieci i po dzisiejszym otwarciu galerii handlowych. Jeśli nie będzie gwałtownego wzrostu liczby zachorowań, to będzie można powoli odmrażać niektóre branże, stwierdziła minister Semeniuk. Jeżeli to będą liczby regularne, mówię tutaj konkretnie o zachorowaniach i o tych wynikach, które będą do nas wpływały z Ministerstwa Zdrowia codziennie, to mam nadzieję, że te kolejne protokoły bezpieczeństwa, które przygotowaliśmy u nas w resorcie dla ponad 40 branż, będziemy mogli niebawem wprowadzać. Od dziś znów otwarte są centra handlowe, muzea i galerie sztuki. To dobra decyzja, potrzebna też ze względów psychologicznych, uważa wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Joanna Zajkowska. Zaznacza też, że nie powinno się to przyczynić do rozprzestrzeniania się wirusa, jeśli będziemy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. Musimy pamiętać o tym, w jaki sposób się zakażamy. To jest jednak bezpośredni kontakt w odstępie mniejszym niż 1,5 metra, taki twarzą w twarz i drogą oddechową. Jeżeli po galerii się przemieszczamy, to jednak ryzyko tych bezpośrednich kontaktów, czyli przebywania w dłuższym czasie z drugą osobą w małej przestrzeni, nie jest duże. Nadal zamknięte pozostają kina, teatry czy kluby fitness. Te obostrzenia obowiązują na razie do 14 lutego. 470 tysięcy złotych kary nałożył na bank BPH Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uznał za niedozwolone tzw. klauzule spreadowe stosowane przez bank w aneksach do umów o kredytach hipotecznych. O kredyt hipoteczny. UOKiK wyjaśnia, że kwestionowane postanowienia określają w sposób praktycznie niemożliwy do zweryfikowania przez konsumenta zasady ustalania kursów walut. W praktyce bank może podać dowolną wysokość raty, a kredytobiorca nie może zweryfikować, czy została prawidłowo obliczona. Decyzja o karze nie jest prawomocna i bank ma możliwość odwołania się do sądu. Nie żyje Ryszard Szurkowski, jeden z najlepszych polskich kolarzy w historii. Był dwukrotnym medalistą olimpijskim, trzykrotnym mistrzem świata amatorów i 12-krotnym mistrzem Polski. 4 razy wygrał wyścig pokoju. 8 lat temu, w 65. rocznicę pierwszego wyścigu pokoju, Ryszard Szurkowski wspominał niezwykłą atmosferę towarzyszącą tym zawodom i jednocześnie początki swojej kariery. Wyścig pokoju dla polskich kolarzy to było marzenie. Każdy z młodych ludzi, kto siadał na rower, chciał jechać wyścig pokoju. Był to wyścig największy. Nie tylko w Polsce, bo myślę, że był z tej klasy wyścigów największym w Europie. Kiedy znalazłem się w kadrze przy takich znakomitościach jak Jan Magiera, Andrzej Bławdzin, Zenek Czechowski, Zygmunt Hanusik, no to już wtedy wiedziałem, że nie jestem tylko zadatkiem na kolarza, jestem już kolarzem. Ryszard Szurkowski dwukrotnie wygrał plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca. Polskie Radio w 2015 roku wyróżniło go tytułem osobowości 60-lecia kroniki sportowej. W Trójce po 14 reportaż poświęcony legendarnemu kolarzowi. Przewodnicząca Komisji Europejskiej potępiła zamach stanu w Mianmie, dawnej Birmie. Należy przywrócić legalny rząd cywilny, zgodnie z konstytucją kraju i wynikiem listopadowych wyborów. Wzywam do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych, napisała Ursula von der Leyen na Twitterze. Do przewrotu w Mianmie doszło nad ranem czasu lokalnego. Zatrzymano m.in. szefową rządu, laureatkę pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Zamknięte zostały lotniska. Sytuację obserwuje nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Aresztem domowym objęto przywódców partii politycznych, a także członków parlamentu. Zatrzymana dziś nad ranem szefowa rządu Aung San Suu Kyi za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się z apelem do mieszkańców Mianmy o przeciwstawienie się zamachowi stanu. Do przewrotu doszło ze względu na narastający spór między cywilnymi władzami dawnej Birmy a wojskiem. Napięcia wzrosły po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, w których zwyciężyła Narodowa Liga na Rzecz Demokracji Aung San Suu Kyi. Według birmańskich generałów wybory zostały sfałszowane. Dziś miało dojść do pierwszego posiedzenia członków Izby Niższej Parlamentu. Nad

horizon, baby. Lat temu przekazano pierwszą wiadomość radiową przez ocean z Kanady do Anglii. Na potencjał nowego sposobu komunikowania się szybko dostrzegło i wojsko, i poczta, i rządy, i sami przedsiębiorcy. A w sprzedaży pojawiły się radioodbiorniki. Na falach radiowych zaczęto transmitować m.in. przemówienia polityków, ważne komunikaty, relacje z imprez sportowych i rzecz jasna muzykę. Jednak do polskich domów radio na stałe zawitało ćwierć wieku później. No i ważna data w historii, w ogóle historii radiofonii szczególnie. 1 lutego 1925 roku, a więc równo 96 lat temu w eter popłynęły te słowa. Halo, halo, tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Długość fali 385 metrów. Pierwszego lutego 1925 roku rozpoczęto nadawanie programu codziennie. I tę datę należy przyjąć za początek nadawania radiowych programów w Polsce. Trwają one początkowo godzinę, później dwie godziny, od 18 do 20. Zasięg z ledwością ówczesna Warszawa. Odbiorców, abonentów radiowych 839. Polskie Radio przejęło już formalnie stację w końcu marca 26 roku i użytkowało tę samą radiostację i to studio do czasu wybudowania nowej radiostacji. Ona zresztą niedługo powstała, parę miesięcy później sprowadzona od Marconiego, została zbudowana w tym samym miejscu na Narbuta. To była bardzo długa sala konferencyjna i tam stał głośnik i siedzieli burmistrz i rozmaite towarzystwo. Tatuś podniecony był, że stanęliśmy, bo miejsc nie było do siedzenia i przez głośnik puścili słowa. Halo, tu mówi Polskie Radio. Proszę sobie wyobrazić, ja to pamiętam, takie wzruszenie, że ludzie płakali. Polskie Radio. Po tych okupacjach, po tych zaborach i powiedzieli tak, jeżeli ktoś z Państwa zainteresowany jest kupieniem odbiornika, tatuś pierwszy stanął tam w kolejce i nabył radio Marconi. Od razu nastawił i słuchał. Co tam było, to ja nie wiem. To radio wyglądało tak, taka skrzynka i tutaj były trzy takie srebrne lampy. Do tego były dodane słuchawki. Bo głośnika nie było w domu. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tą kochać chcę, bo ta jedyna. Wyglądało to bardzo śmiesznie, oczywiście bardzo prymitywnie. Po prostu przed mikrofonem ustawiało się gramofon sprężynowy, który należało jeszcze nakręcać. Nieraz ta sprężyna się rozkręcała, no i wówczas oczywiście ta płyta niezbyt dobrze wychodziła przez mikrofon. W studiu odczytowym przeznaczonym dla prelegentów po prawej stronie mikrofonu znajdowała się mała tajemnicza skrzyneczka z podświetlanymi napisami: wolniej, szybciej, głośniej, ciszej i czas kończyć. Były to wskazówki dla wykonawców. Sygnałem dysponował speaker ze swego studia. Najczęściej używanym sygnałem był czas kończyć. A to my po lewej stronie mamy taką małą tajemniczą skrzyneczkę. Usłyszeliśmy fragmenty reportaży Agnieszki Walewicz i Hanny Bogoroj-Zakrzewskiej. Wybrzmiały w nich głosy Macieja Kwiatkowskiego, radiowca i znawcy historii Polskiego Radia, Tadeusza Bochańskiego, jednego z pierwszych speakerów, oraz Zofii Grudzińskiej, która była świadkiem początków polskiej radiofonii. Wspomnienie powstawania radia w Polsce przygotował Wojciech Dorosz. No to my już mamy nakręcony, pani Kasiu, gramofon sprężynowy. I zapala się mała lampka w tym tajemniczej skrzyneczce. Pora kończyć. Oh,

coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma. Severed when there's trust to be trees, and when we're funk we'll hear beats. Coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma. Baby, me, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, I eat my baby, me, my baby. Deflowering my baby, I eat my baby, mate. I must be crazy. You must be lazy. Coma, coma. What? Jamaica and Roma. Coma, coma. What? Jamaica and Roma. Coma, coma. What? Jamaica and Roma. Coma, coma. What? Jamaica and Roma. Zamknąć oczy. Tak, tak, a wczoraj jakie piękne gwiazdy wieczorem były. Nie sprzed nie wiadomo ilu lat świetlnych. Sprzed 27 lat. Massive Attack. No a teraz Voices of the Cosmos, czyli Interstellar Space. Nowa płyta polskiego tercetu, który tworzą astronom i dwaj przedstawiciele świata muzyki elektronicznej. No i to jest odpowiedź na pytanie, jak brzmi kosmos. Kiedy nauka łączy się z muzyką, możemy usłyszeć to, o czym do tej pory nie mieliśmy pojęcia. Voices of the Cosmos to wynik współpracy astronoma Sebastiana Soberskiego i twórców muzyki elektronicznej Rafała Iwańskiego i Wojciecha Zięby. Panowie najpierw podsłuchiwali, jak brzmi kosmos, a potem dodali swoje dźwięki. Od 1931 roku astronomowie podsłuchują wszechświat. I to wcale nie ten bliski, wcale nie atmosfery planet, a wręcz obiekty odległe o tysiące, miliony, a czasami miliardy lat świetlnych od naszej planety. Sebastian Soberski z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Bo dokładnie wtedy zbudowano pierwszy radioteleskop, a więc przyrząd, który widzi fale elektromagnetyczne w zakresie radiowym. Widzi, a właściwie jest czuły na ten zakres. Kiedy mówimy o brzmieniu kosmosu, to wszyscy sobie od razu wyobrażają, że pewnie astronomowie mają gdzieś umieszczone w kosmosie mikrofony. No bo pamiętajmy, że dźwięk to jest fala akustyczna, więc potrzebujemy jakiegoś medium, no właśnie atmosfery, żeby ta fala akustyczna mogła powstawać i mogła się propagować. Mikrofony na przykład na planetach Układu Słonecznego, chociażby na Marsie, są możliwe dopiero od niedawna. Lądujące aktualnie wszystkie próbniki, łaziki są wyposażane w takie mikrofony, aby można było podsłuchać na przykład wiatru na Marsie. Co prawda atmosfera tam jest stukrotnie rzadsza, ale możemy takie rzeczy robić. Muzyka elektroniczna jest wynalazkiem XX wieku. Początki radioastronomii sięgają lat 30. XX wieku. Siłą, która łączy kosmos i muzykę elektroniczną, jest bez wątpienia nowoczesna technologia. Rafał Iwański, muzyk i specjalista w dziedzinie muzyki elektroakustycznej. Po przesłuchaniu setek próbek rozmaitej jakości i długości, cały czas odkrywamy nieznane nam nagrania, ale też na nowy sposób słyszymy te znane nam wcześniej. Czasami zdarzają się sygnały, które nawet dla mnie są fascynujące jako radioastronoma. I takim sygnałem niespodziewanie interesującym okazał się sygnał komety. Wszyscy usłyszeliśmy na pewno o tym, jak kilka lat temu sonda Rosetta po wieloletniej pogoni za kometą dotarła w jej pobliże, weszła na orbitę wokół komety 67P Churyumov-Gerasimenko. No i tam zaczęło się dziać różne ciekawe rzeczy. Okazało się, że zarejestrowała zmianę pola magnetycznego. Te drgania, te oscylacje były dość powolne na poziomie 40-50 mHz, ale okazuje się, że kiedy ten sygnał został przyspieszony 10 tysięcy razy, a następnie zamieniony na falę akustyczną, no to mogliśmy usłyszeć fantastyczny śpiew komety. Mamy swoje ulubione obiekty i zjawiska. Od samego początku były to na pewno pulsary. Bardzo lubimy też wracać do różnych zapisów aktywności Słońca oraz zorzy polarnej. Natomiast ostatnio jednymi z naszych ulubionych są na pewno sonifikacje maserów. W pewnym momencie przy herbacie doszliśmy do wniosku, że skoro oni tworzą taką fantastyczną muzykę elektroakustyczną, a ja jestem radioastronomem i mam dostęp do tych kosmicznych sygnałów, więc warto połączyć siły i stworzyć taki unikatowy projekt, gdzie ta kosmiczna muzyka, którą czasami słyszymy, że ktoś tworzy, będzie autentyczna, bo będzie zawierała autentyczne dźwięki, sygnały z kosmosu. I tak to się zaczęło. I trwa od kilkunastu lat. Nowa płyta to dowód na to, że kosmos nie przestaje zaskakiwać. W ramach Voices of the Cosmos wykorzystano dźwięki pochodzenia pozaziemskiego dzięki radioteleskopom, nagrania archiwalne z misji kosmicznych i inne sygnały z przestrzeni kosmicznej. Ścieżki instrumentalne zostały zaś stworzone przy użyciu instrumentów elektronicznych, zarówno cyfrowych, jak i analogowych. Za kosmicznymi dźwiękami podążał Kuba Jamrozek. A teraz, kochane dzieci, wracamy na Ziemię. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. We'll be right back.

Co ciekawe, Zofia Stafiej marzyła o tym, by spotkać się na planie z Piotrem Domalewskim. Była zachwycona z kolei jego obsypanym nagrodami debiutem reżyserskim, filmem Cicha noc. Tak, oglądałam kilka razy. Na początku po prostu zachwyt, bo oglądałam go zanim się dostałam do szkoły i od razu po filmie, przeżywszy oczywiście te emocje, które mi dostarczył, zainteresowałam się tym nazwiskiem, pomyślałam sobie, że o, na pewno będę wypatrywać drugiego filmu tego reżysera. Nawet nie śniąc, że ja w nim zagram, więc coś niesamowitego. Już na castingach nie było tak łatwo, bo już było to spięcie, ale jakoś to poszło. Pracę z Piotrkiem oceniam fantastycznie, bo przed rozpoczęciem zdjęć jakieś 2 miesiące spotykaliśmy się na regularne próby. Taki rodzaj warsztatów masterclass, na których Piotrek, miałam wrażenie, że uczył mnie od nowa mówić. Czytaliśmy sobie różne teksty z jego spektakli, teksty z Cichej nocy i on mnie uczył, jak wiarygodnie dialogować. Aktorka była świetnie przygotowana przed wejściem na plan filmowy. Irlandia, w której rozgrywa się większa część akcji filmu, też nie była jej obca, bo mieszkała w tym kraju przez pewien czas w dzieciństwie. Reżyser filmu Piotr Domalewski bardzo długo i starannie szukał nowego talentu aktorskiego, ale nie miał też wątpliwości, że postawił na właściwą osobę. Teraz mamy na to kolejne potwierdzenie. Zależało mi na tym, żeby to była osoba, co do której ja nie mam wątpliwości, że jej się to przytrafia naprawdę, że to się dzieje. I zrobiliśmy casting, do którego nagrania wysłało, zdaje się, że ponad 1200 osób, dlatego że szukaliśmy nie tylko wśród aktorek z dyplomem, ale też, no wiadomo, młodych osób. No i ona się wyłoniła z tego młynu castingowego, który trwał kilka miesięcy tak naprawdę. Ona sama przeszła przez 5 etapów nagrań próbnych i to było wyczerpujące zarówno dla nas, jak i dla niej, myślę, na pewno, ale musieliśmy mieć pewność, że ona ten film na swoich barkach poniesie. Zofia Stafiej. Polecam zapamiętać to nazwisko, bo myślę, że mówiąc kolokwialnie, daje radę. To był taki debiut w dosłownym znaczeniu tego słowa. Ona naprawdę była pierwszy raz w życiu na planie filmowym. Nie tylko w takiej dużej roli, ale w ogóle. Znakomity debiut aktorski docenili właśnie jurorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Goa, a to najważniejsze wydarzenie filmowe w Indiach. Ten międzynarodowy sukces przyszedł w bardzo młodym wieku, bo Zofia Stafiej w filmie Jak najdalej stąd zagrała właściwie swoją rówieśniczkę. Tak, filmowa Ola jest na przełomie 17-18 lat, a ja miałam wtedy 19. Nieduża różnica. To jest charakterna dziewczyna. Musi być, bo inaczej by sobie w życiu nie poradziła z tym, co spadło na jej barki. Miałam tą dogodność, że dostałam możliwość tworzenia jej w sposób bardzo organiczny, że mogłam proponować, mogłam powiedzieć, jak ja rozumiem tę postać i akurat tak się udało. Ja mam takie wrażenie, że i ja, i reżyser mieliśmy bardzo podobną wizję na Olę. I dlatego to się tak udało, że ja mogłam naprawdę dać od siebie to, co ja widzę, czytając tą postać i nie była ona ubrana wcześniej w żadne schematy. Poza dramatem Jak najdalej stąd, na razie Zofię Stafiej możemy zobaczyć jeszcze w niewielkiej roli w filmie 25 lat niewinności w reżyserii Jana Holoubka, ale po dotychczasowych sukcesach nie wątpię, że rok 2021 będzie należał do niej. Zofii Stafiej, które słyszeliśmy, daje radę. Raz jeszcze gratulujemy nagrody, a Ryszard Jaźwiński na pewno będzie śledził kolejne etapy tak pięknie rozpoczętej kariery młodziutkiej aktorki. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around. Fight I could not win. She asked me name my clothing. I said the need within some men to fight and kill their brothers without cause. Ekip jak zwykle nieśmiertelni. Dużo dobrej muzyki, także po godzinie 13, a za 5 minut w serwisie o 13 właśnie m.in. o zapowiedziach premiera dotyczących kolejnych etapów otwarcia gospodarki. Proszę zostać z nami. Oh, well.